Biblia scrisse dentro ordine cronologico, con tutti i precettori, i prezzi e i segreti non di testamento, ci dà per vedere la prima capitolo dal nostro esercizio per continuare a partire la carta di entrare a tutti gli stati siamo per sul tempo così ne si veramente detto tra i di Gesù che per il mentre ci sta operando facciamoci desigui ne amintima punti che si potrebbe dire in cui era la casa non c'era la libertà allungare i fattori con le bambine dentro sciacque nel corrente momento di fare un vittorio più scosso del senso va a cercare di credere in zimani c'è mai lunga la funzione le città stessi e stenite se lo funzione a fare pratica o qualche tipo di loro al reale di un più loco lui però c'è tanto lui non ha facciamo una interfaccia che non si dice non si dice che fa male e per lui è anche a stato sistemati a fare un loco c'è stata una segreta è vero che così c'è da lui con questo c'è un po' come esce c'è decinato un tipo da c'è mai soppiante c'è mai importante momento non da figliare c'è di sua esistenza umana piazza tutto l'angolo delle tre pittine di fatti di tutte. Resi dire a umanitarsi, resi dire a uomo lui, per fatto di lui, per la figura di Gesù, per la natura umana. Poi disse, a cui c'è un perone ha chiesto, c'è disse, se legge il senso di lei e fare tutte le discipline perché il Vangelo è trascritto dai nemici e se vuoi invitarsi vuoi chiamare o provocare per chi è padre per l'uomo venire provocare schivare sprenuire non essere un test fare per la classe di scegliere i miei c'è ci fare troppo senato per un senato per esempio oggi pace se i venimenti posizionati di ieri se ne patrute fira, se ne patrute vinile, se ne patrute vinile se ne trasforma și spuneam că amintește această evanghelie un timp nu numai ce urmează să aibă loc după întâlnirea Mântuitorului Iisus cu Bani Iisus eu, și un timp special pentru noi. Pentru că duminica ce urmează este duminica Bani Iisus Care își întorsise privirea de la Dumnezeu dar El grăbește pe Jehovah. Căci astăzi trebuie să fie un castat. Ce va spune Mântuitor Hristos la cina cele înainte? Cu dor am dorit să mănânc acest paș cu voi. Deci cu dor am dorit, am dorit de mult. Vreau să spun, nu mai am dorit, ci am dorit cu mult dor. Ce spune Mântuitorul Hristos pe mâinilor care duceau și mergeau pe drumul Golgotei? Nu mă plângeți pe mine. Plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Iar femeile neurosițe de mânecând au alergat la mormânt, adică sunându-se dise dimineață cu mânecare la timp, adică în adâncul inimii, în adâncul nopții, întunericului, au alergat la mormânt. Și care a fost întrebarea Domnului? Ca să vedeți cum s-au răsturnat, vom reveni asupra acestor aspecte de extraordinare. Pentru ce nu pot la specie în timpul de genunții? Voi ați venit să-l căutați pe cel din Fiul, să-l căutați pe genunții? Adrian nu este aici. Nu este aici. Și de aceea îi spune el lui Zacheu. El privește pe Zacheu. Că el nu a înțeles. Dar el a învățat tot către Dumnezeu. El s-a rugat, Părinte, a sosit ceasul, preamărește pe Fiul, dar preamărit ce vrei preamărit. Spune, s-a auzit atunci glas, tunel din cer, glas din cer, ce-a spus să tu, ce-a fost? Un înger a luat în el. Grăbește-te și coboară, astăzi trebuie să fie tot asta. Adică, eu trebuie să fiu, eu cel ce sunt, trebuie să fiu și la tine. Să fiu și în casa ta. Putea să-ți spună, vină în pace, îl îmbrășea, îi dădea o binecuvântare și le libera. I-a zis, nu, trebuie să fiu în casa ta. Că tu ai lucrat în casa ta. Vin eu în casa ta ca să te întorc în casa mea. M-ai părăsit, ai părăsit casa. Ai părăsit casa pe viață. Trebuie să fiu în casa ta. Și spune Evanghelistul și stând, dacă tu au s-a plăcut, a cuvărit, l-a primit cu mare bucurie în casa lui, și când a văzut toate ce zice asta, murmurați că ai vrea să gândească la orice frumos. Și poate și acest amănunt să gândească. Să rămână, a rămas un pic. Cât era de gândit să ajungă la el, să ajungă pentru că el e cea din primie din formă lui Hristos. Era un aspect, dar adică sincer. Când am pomenit, când Mântuitorul Hristos a fost am lucrat, am plecat din cetatea Galilei, din Galileea, din Nazaretul Galilei. Și ca să meargă la Ierusalim, făcea prin Samaria și samaritenii erau acolo. Cu alte cuvinte, vedem toate acestea împlinindu-se sau traducând cuvântul Sfântului. Apostol și Evanghelist Ioan, care a spus la aceea, venit, dar aceea nu l-au primit. Și vine la Zacheu și el primește Zacheu ca să aibă cu bucurie mare. Pentru că nu putem trece nici în Samaria, colește pe la Ierihon și urmă de la cele în Sărbim. Și ce au început să murmure cei ce erau acolo? Încearcă să trebuie să vă rog. Da? Vă rog și vă rog. Dar ce nu era? Simte Zacheu căutarea lui Dumnezeu. era aproape de Ierusalim. Deci, întâmplarea, evenimentul cu Zacheu s-a înviat. Zacheu trece la deoveștiri și fărăie, trece la împlinirea ceea ce a vorbit și gata. S-a făcut o numire ca să nu dăm în ziua aceasta. Este ca să ne spuneam duminica și perioada evanghelică ce amintește perioada lungă a triodului. 7 săptămâni. 7 săptămâni în care vom fi invitați să ne cercetăm, să ne analizăm și să ne pocăim, am putea spune într-un singur cuvânt, adică să ne înnoim. Sunt multe modalități prin care s-a exprimat, s-a definit pocăința. Una dintre ele care mi se pare foarte sugestivă este care va ține Mitropolitului Antonio, este parafrazată analiza omului pe care și-o face Sileș și măsurarea distanței de la felul în care a venit Dumnezeu despre noi și unde am ajuns noi, felul în care am ajuns noi. Tocmai din acest motiv, Mântuitorul Hristos când vine în lume, strigă, cheamă lumea. El nu e cum a vorbit cei care au venit la Iordan, câțiva oameni. Ca și Ioan, pocăiți-vă că s-a apropiat de Dumnezeu cerului. Glasul lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu pe pământ, glasul lui Dumnezeu în univers, în cosmos. Pocăiți-vă că s-a apropiat de Dumnezeu cerului. Adică, înnoiți-vă, schimbați-vă, ca să intrați în casa ta în Dumnezeu. Gândiți-vă ca să creștiți că ucenicii au rugat să rămâneți în viață să se roage. Gândiți-vă câtă familiaritate, câtă dragoste, câtă coborâre a Dumnezeu în mijlocul și în oamenii. A început să spună în numele lor, Tatăl nostru care ești în cer. Zice, voi când vă rugați așa, Tatăl nostru care ești în cer. Sfințească-se numele. Nu poate. prin cruce a venit la toată lumea și din mormânt lumină ne-a răsărit.